Middernacht, het begin van zondag 25 juni. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Wagner-leider Prigozhin heeft onder luid applaus het legerhoofdkwartier in Rostov aan de Don verlaten. Dat is te zien op beelden op sociale media. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Afgelopen nacht nam het huurlingenleger de Zuid-Russische stad Rostov in. En ook trokken ze op naar Moskou, maar de hoofdstad werd niet ingenomen. Vanavond riep Prigozhin zijn manschappen op zich terug te trekken om bloedvergieten te voorkomen. Het is onduidelijk wat de precieze voorwaarden van de bemiddeling zijn. Volgens het Kremlin wordt Prigozhin in elk geval niet meer vervolgd voor landverraad. Het reisadvies voor Nederlanders in Rusland is verder aangescherpt. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies, maar dat is nu uitgebreid tot het hele land. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de situatie in Rusland in hoge mate onvoorspelbaar. Nederlanders in het land wordt aangeraden te verlaten. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft niet kan rekenen op steun van de ambassade. In Duitsland zijn een volwassene en een kind omgekomen bij een ongeluk met een shuffle. De machine wordt gebruikt voor een plezierritje. Een groep kinderen zat in een kooi die omhoog werd gehouden door de shuffle. En dat ging mis. Twee mensen overleden ter plekke. 10 kinderen raakten gewond. Maarten van der Weijden gaat zondag verder met zijn Elfstedentriathlon. Ja, dat is vandaag dus. Hij zou eigenlijk afgelopen dag al finishen in Leeuwarden. Maar volgens de organisatie van de triathlon is van der Weijden moe en gaat hij eerst slapen. Het weer, het koelt af naar 13 tot 17 graden. Morgen is er veel zon, ook een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee. En 32 graden moet ik zeggen in het zuiden. Overdag blijft het wel droog. Dit was het NOS-journaal. Dan nog ANWB Verkeers. NPO Radio 1. ANWB Verkeersinformatie. Het is de snelst groeiende levensbeschouwing van de 20e eeuw. Atheïsme. Maar het is tijd om op een andere manier naar atheïsme te kijken. Dat zegt filosoof Rick Peels. Hij is zelf christelijk, maar wordt door zijn onderzoeks steeds enthousiaster over atheïsten en hun argumenten. Bovendien helpt het hem ook om zijn eigen geloof zuiver te houden. De Ongelooflijke Radio. Met Jan-Willem Wesselink. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en ook de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Vanavond dus met filosoof Rick Peels, schrijver van het boek Life Without God. Hij verdiepte zich in de argumenten en biografieën van atheïsten. Want wat drijft hen ten diepste? En hoe kunnen we deze groeiende stroming beter begrijpen? En zijn we ook op weg naar een atheïstische toekomst? Allemaal vragen die mijn collega David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht stelde aan filosoof Rick Peels. Rick Peels, welkom terug in De Ongelooflijke. Dank je, David. Ja, goed dat je er weer bent. De vorige aflevering met jou, deed maar een heel klein beetje stop op waar je klein Twitter-momentje. Ja. Maar goed, ik denk, dat hoort erbij. Weet je, als je over Immanuel Kant schrijft, dan verwacht je dat niet. Maar als je publiek dingen over radicalisering zegt, dat hoort erbij. Iedereen gaat je zei toch dat je alle begrip had voor moordaanslagen en bomaanslagen of zoiets? Hoe was het ook alweer? Zou je de begrip van Twitter nog even overdoet, Stefan? Ja, en dat ook nog over Extinction Rebellion. Hè? Dus, ja, daar ging het over. Het zit vol in de actualiteit. Ja. Nee, zeker. Het was een breed geliefde groep. Vorige keer ging het natuurlijk met name over extremisme, complottheorieën. Maar je bent als filosoof ook met hele andere thema's bezig. Vandaag ook iets heel anders wat te bespreken, maar ook heel belangrijk. Zeker in deze seculariserende tijd. Atheïsme. Het is relevant ook om het daarover te hebben, want ik denk dat het voor sommigen misschien wel als een verrassing komt dat atheïsme, dat schrijf je ook, de snelst groeiende levensbeschouwing, kan je dat zo noemen, op dit moment is. Ja, dus niet op dit moment als in vandaag. Hè. Dus dat kan een beetje variëren, maar als je naar de lange termijn kijkt, dus je begint bijvoorbeeld 1900, dan is eigenlijk atheïsme een vrij verwaarloosbaar fenomeen nog. Ja. Het is echt een elitair fenomeen. Zit tot op zekere hoogte nog steeds wel een beetje, maar vrij klein. En dan groeit het in de loop van de 20e eeuw en de 21e eeuw ook. Dus, wordt het een steeds groter fenomeen. En het is eigenlijk verdraaid lastig om dat goed te meten. hoeveel atheïsten zijn er nou op aarde? En dat heeft ermee te maken dat er allemaal verschillende definities zijn. Dus ben je al een atheïst als je niet in God gelooft? Je zegt, nou, ik weet het niet. Of ben je een atheïst als je ervan overtuigd bent dat er geen goden zijn? Ja, dat je echt zegt, hij bestaat niet. Hij bestaat niet, of zij bestaan niet, meervoud. Dus lastig te zeggen, de schattingen lopen een beetje uiteen. Zo tussen de 5% en 10% of 7% wordt vaak gezegd. Maar toch een paar honderd miljoen mensen. Voor een flink deel in China, en dat is aan het afnemen dan. Ja. Maar in het Westen een grote groep. En heel belangrijk, vind ik altijd om erbij te zeggen, in bepaalde domeinen van het leven veel groter. Neem bijvoorbeeld in Amerika is waarschijnlijk nog geen 5% van de mensen atheïst. Maar ga je op de universiteiten kijken, dan zit je in één keer eind 30, begin 40%. Ja. En Nederland een eindje in de 40. Ja. Zitten op prominente posities in de prominente posities, wereld. Hoger of theoretischer opgeleid in het algemeen. In het Westen althans. In het Westen. Ja. Saudi-Arabië zal misschien wat minder zijn. Precies, maar daar liggen de percentages überhaupt wat lager. Ja. Maar ja, dus wat dat betreft is dat misschien dan wel een beetje een mythe ontkracht, ook dat het zo snel groeit. Snelst groeiende levensbeschouwing in de 20e eeuw. Ja, maar je noemt het een levensbeschouwing. Ja. Maar voor mensen die vergelijken het soms met atheïsme, is puur en alleen dat je niet gelooft dat er een God is. Dat zegt verder nog niet zoveel. Dus het atheïsme is geen levensbeschouwing in de zin van zoals religieuze mensen een levensbeschouwing hebben. Ja. Nee, dus dat push ik altijd een beetje terug. Want er is een risico dat het gesprek of debat meteen scheef getrokken is vanaf het begin. Dus de gelovigen, zogezegd, die moeten allemaal dingen gaan aantonen en bewijzen, want de atheïst gelooft niet ergens in. En dat staat me een beetje tegen. Dus volgens mij, je moet wel zeggen, atheïsme is heel breed. Dus je kunt dan humanist zijn of je kunt nihilist zijn. Er zijn allemaal verschillende opties over hoe je dat dan invult. Ja. Maar het is wel degelijk ook een bewering. Dus er zijn geen goden en dat is er is geen god, er zijn geen goden. En ook vaak ook zoiets als dus de materiële werkelijkheid, de kosmos, dat is alles wat er is. Ja, dat voert er ook. En dat zou je kunnen zeggen, dat is op zich en dat is een levensbeschouwing met consequenties. Dat moet je gaan doordenken, daar vloeien allerlei gevolgtrekkingen uit. Precies, dus dat de werkelijkheid niet ontworpen is, maar toevallig is, of misschien noodzakelijk wijs, dat heeft allemaal gevolgen. Of dat je zegt, er zijn geen immateriële zielen, de mens is volledig materie, wat ook veel atheïsten zeggen. Ja. Nou, dat heeft ook allemaal gevolgen. Hoe kunnen we de werkelijkheid dan bijvoorbeeld kennen? Ja. Hoe is bewustzijn mogelijk? Dat roept allemaal vragen op. Ja. Dus als je meegaat in dat narratief van, ik ontken alleen maar iets, en dat is ook volslagen ongeloofwaardig natuurlijk. We geloven allemaal dingen. We moeten op een bepaalde manier in het leven staan. Ik noem dat omdat mijn gevoel is in discussies soms een soort ongelijksoortigheid is. Atheïsme wordt dan heel kaal filosofisch ingevuld. Het is alleen maar dat je gewoon niet gelooft dat er goden zijn. Mm-hmm. En religie wordt daar tegenover gezet. Terwijl je eigenlijk daar tegenover zou moeten zetten. Theïsme. Theïsme als dus de overtuiging dat er minstens één god is. Waar ook nog niks uit voortvloeit, want daar kun je nog van allerlei posities aan verbinden. Ja, het wordt pas interessant natuurlijk als beide posities wat meer gevuld raken en verbonden raken met opvattingen over moraal, over politiek, over de wereld in elkaar zit. Daar wordt het eigenlijk pas interessant en dan kun je elkaar als mensen ontmoeten en in gesprek raken, lijkt me. Ja. Zeker, dus het is veel atheïsten zijn ook naturalisten. Die term wordt ook wel gebruikt. Dat doet eigenlijk iets meer recht aan het fenomeen. Namelijk dat je gelooft dat de natuurlijke werkelijkheid, dus de aarde en de kosmos, dat is wat er bestaat. Er is niks boven. Geen goden, geen engelen, geen demonen, geen immateriële zielen, dat soort dingen. Je zei natuurlijk, het atheïsme is de snelst groeiende levensbeschouwing in de 20e eeuw. Daarmee heb je misschien al een beetje, een klein beetje toch wel een mythe ontkracht, omdat toch vaak wordt gedacht, het feit dat minder mensen gelovig worden, ook in het Westen in deze tijd, ze worden dan niet per se atheïst, ze worden heel vaak ietsist. Ze geloven nog wel in iets, maar echt keihard atheïsme, dat is voor weinigen weggelegd. Ja, en dat blijft natuurlijk ook wel minderheid als je naar de samenleving in het algemeen kijkt. Dus sommige mensen worden ietsist. Grappig trouwens, op de universiteit is dat 4%. Dus het aantal ietsisten, dus dat ligt daar heel klein. Dus dat ligt heel het verschil tussen de universiteit en de rest van de wereld. Absoluut, dus in Nederland is er zo 30% of een eindje in 30 is ietsist. Er zal wel iets zijn. Maar de wetenschapper denkt dan natuurlijk na en stelt zichzelf de vraag, maar waar heb ik het dan over? Een iets, is dat dan een god? Nou, dan moet ik gelovig worden. Ja, of het is een natuurkracht, maar dan oh ja, dus uiteindelijk dat ietsisme, dat blijkt dan niet zoveel in te houden voor. Okay. Dus dat ligt daar veel lager. Ja. Je hebt natuurlijk agnosten, mensen die zijn die zeggen van, misschien wel, misschien niet. Ja. Maar wat denk ik nog interessant is dat je ook een groep hebt die leunt eigenlijk een beetje op de atheïsten. Net zo goed als je natuurlijk dat in religies ook hebt. Dus een aantal mensen is heel intensief ermee bezig. Exact. Weet alles van geloofsleer en dogma. En gaat twee keer Theologen, dat soort mensen. Ja. En een grote groep zegt, gaat eigenlijk met Pasen of met Kerst naar de kerk. Zegt, nou, ik, ik leun daar een beetje op. En die theologen zullen het wel uitgezocht hebben. Die hebben het wel uitgezocht, zal wel kloppen. Ja, zo heb je ook een hele grote groep in Nederland zegt... ja, God zal wel niet bestaan, het is wetenschappelijk onderzocht of zo. Ja. Ik hou mezelf niet zoveel mee bezig, doe me niet zoveel. Ja, precies. Die leunen eigenlijk een beetje op. Ja, want je zegt ook... ook al zou echt de echte atheïsten maar een klein percentage zijn van een bevolking... er zijn wel veel mensen die leven als atheïsten. Dat wordt wel ook wel praktisch atheïsme genoemd. Ah, ja. Dus leef je alsof deze werkelijkheid die we zo met het blote oog waarnemen... alsof dat alles is wat er is. Misschien zijn er ook wel gelovigen die leven als atheïsten. Nou, ik wil zeggen, daar kom je precies op de hele vloeibaarheid van dat begrip atheïsme. Ja. Omdat het niet alleen een exact beschrijvend label is... maar ook een term die, zoals dat een deftig zeggen, pejoratief gebruikt wordt in polemieken. En vanaf de 16e eeuw al. De atheïst was dan een immoreel persoon en zo. Hè? Nog niet eens per se iemand die niet in God geloofde, maar dat was die zich aan God nog gebod stoorde, dat idee. Dus het wordt ook gebruikt in allerlei... Het is een heel glibberige term. Een heel glibberige term. En nog steeds in Amerika ook is het vaak niet als compliment bedoeld als iemand atheïst genoemd wordt. Er wordt ook gezegd, je kan als atheïst nooit president worden van de VS. Ja, de toekomst zal laten zien, maar op dit moment lijkt het me stug. Nee, dat is nog lastig. En dat is misschien ook wel, je hebt nu over de 16e eeuw... wij denken soms ook atheïsme is iets relatiefs nieuws. Maar ik kwam ook tegen dat Calvijn bijvoorbeeld, die reformator... die schreef er ook al over in de 17e eeuw als iets wat hij om zich heen zag opdoemen. Ja, dat was een soort obsessie in de 17e eeuw, hoor. Of 16e eeuw, ja. Iedereen werd atheïst, maakt elkaar uit van atheïst. 17e eeuw. Ja, zeker. Maar dat is de term is hetzelfde. Sterker nog, de vroegste christenen werden door de Romeinen atheoi genoemd, dus atheïsten. Oh, ja. Dat betekent natuurlijk niet het moderne begrip atheïsme. Nee, okay. Nee, dus het is eigenlijk vaak dan ook een religieuze term om de ander verdacht te maken. Oh. Dat zie je eigenlijk bij Socrates ook al. Die wordt ook al atheïsme verweten. Ja. En Socrates die zegt dan ook van, nee, dat is onzin, ik geloof in de goden. Maar hij plaatst zich in een lijn van kritiek, Xenophanes bijvoorbeeld, die zeggen van, ja, die goden die stellen we veel te menselijk voor. Alsof ze aan de drank zijn en achter de vrouwen of achter de mannen aanzitten, zeg maar. Daar wil hij vanaf. Dus het is een vooral nog interreligieus of binnenreligieus discours. Maar het is wel zo dat je vanaf de moderniteit, vanaf Descartes, zeg maar, dan zie je wel echt een groep. Kun je ook wel verklaren waarom het dan ontstaat. Hè? Dus Descartes die haalt de materiële en de geestelijke werkelijkheid uit elkaar. Het zijn twee heel verschillende dingen. En hij gelooft nog wel dat ze allebei bestaan. Maar vanaf dat moment kun je ze ook een beetje loskoppelen. En dat zie je dan gebeuren bij de Franse encyclopedisten, D'Alembert en zo. In de 18e eeuw, 19e eeuw. Echt moderne atheïsten die dat ook zo opschrijven. De mens is wat hij eet. De mens is wat hij is. Zegt Feuerbach dan. Nietzsche. Zo, je krijgt de harde atheïstische kritiek. Ja, precies. En pas in de 20e eeuw wordt het natuurlijk echt een grotere beweging. Heeft er politieke consequenties en zo. Ik heb ook wel eens de theorie gehoord dat ook de protestanten daar een grote rol in hebben gespeeld. Omdat zij. Ja, ze kwamen ook met kritiek natuurlijk op de katholieke leer. Ja, op het katholieke geloof, op de standpunten. Dus zij gingen een soort van scepticisme als wapen inzetten. En nou, vervolgens ging iedereen dat doen. Ook richting de protestantse traditie. En zo gingen we elkaars religies bestoken. Nou ja. Het is een bredere ontwikkeling natuurlijk. Hè, vanaf de verlichting met name. Dat de mens in het centrum wordt geplaatst. En autonoom, dat is dan het idee, zelf leert te denken. Ja, ja. En dat zie je in de reformatie ook terug. Dat de individuele gelovige moet zelf de Bijbel weer leren lezen. En zelf dat ook interpreteren. En dan niet toevertrouwen aan een magisterium, dus een gezag. Ja. Een extern gezag in de noodschappelijke. En als mensen zelf gaan nadenken, dan krijg je ook... Dat hoort er dan ook dan mee. Kan je ook nadenken, het is allemaal onzin. En tot een andere conclusie komen. Je kunt zelfs wel verdedigen dat een beweging tot, hoe zou ik het zeggen, het dieper doordenken van geloofskwesties, van definities, van wat bedoelen we dan als we het over God hebben. En daarbij ook kritiek uitoefenen op allerlei populaire ideeën daarover. Of wat dan vaak bijgeloof wordt genoemd. Ja. Ook deel uitmaakt van de religieuze traditie zelf. Ja, ja. Alleen dat blijft niet altijd netjes binnen de kerken van de religie. Hè. Dat kan er ook buiten breken en op een gegeven moment zich ontwikkelen tot een totale afwijzing van religie of geloof. Precies. Nee, dus ik zie dat ook, die verlichting, ook als een hele welkome ontwikkeling. En misschien tot op zekere hoogte dat secularisatieproces. Er zitten ook goede elementen in. Dus dat mensen leren ook zelf na te denken. Zich te oriënteren in deze wereld. Zichzelf kritisch bevragen. Hun eigen godsconcepties ook. Of hun idee van openbaring. Of dat soort dingen. Ja. Er kunnen hele gezonde elementen in zitten. Niet gewoon klakkeloos. Niet klakkeloos. Achter de meute aanlopen. Of doen wat je verteld wordt. Maar ook zelf kritisch daarnaar kijken. Ja, en dat dingen uitproberen. Ja. Ja. Ja, neem, jij noemde net Feuerbach. Ja. De beroemde 19e eeuwse projectiedenker. Hè? Dus die zei, geloof is uiteindelijk een projectie. Ja. Men stelt zich God voor. Op basis van het eigen verlangen naar geborgenheid, een vaderfiguur. Nou, dat kun je heel veel voorstellen. Ja, En dat is ook geen onzin. Nee. Maar wat er ook bij gezegd moet worden, is dat natuurlijk eigenlijk vanaf de Bijbelse profeten al constant is gehamerd dat je tegenover gelovigen, van pas op dat je God niet voorstelt zoals een zeg maar wat uitvergroot mens. Ja, of op basis van je eigen verlangens. Je wil dat je een God voorstelt zoals je hem graag wil hebben. Ja. Dus die kritiek zit ook in het geloof zelf. Alleen, ja, het denken is vrij. Er zijn mensen die daar zeggen, nou, dat kun je ook gebruiken om het hele geloof onderuit te halen. Ja, precies. Dus ik ga gewoon een stapje verder. Ja. En dan krijg je dus dat dat gecombineerd wordt ook met culturele ontwikkelingen. Dus bijvoorbeeld in de tijd van Feuerbach heb je natuurlijk ook Freud. Ja. Die de psychoanalyse gebruikt. En het heeft een boekje, Die Zukunft einer Illusion. Zeker. De toekomst van een illusie. Dat gaat natuurlijk over religie. Waarbij het idee is dat mensen hun verlangens naar een bepaald soort vader projecteren op God. Ja. Dus daar zie je dat ook weer nieuwe bronnen worden ingeplucht. Omdat oude idee van het risico van projectie een beetje body te geven. Ja, precies. Yes. Er zijn heel veel ontwikkelingen die daar aan de grondslag liggen, waarom het atheïsme steeds prominenter is geworden tot en met dat er nu de 20e eeuw de snelst groeiende levensbeschouwing was. Ja, we gaan het dus hebben over atheïsme in deze aflevering, Rick, omdat jij dat dus ook als filosoof onderzoekt. Terwijl je bent zelf geen atheïst. We dachten nog even, misschien moeten we nog een atheïst erbij zetten, ook aan tafel. En we hebben natuurlijk in deze podcast heel vaak met atheïsten gesproken. Dus, absoluut. En ik praat ook heel vaak met atheïsten. En ben bevriend met sommige atheïsten. Het is alleen zo dat dit boek, sorry, ik is het niet, wil eigenlijk een soort nieuwe manier neerzetten om met elkaar dat gesprek te voeren over geloof in God en atheïsme. En ik denk dat we vaak in een reflex van bepaalde argumenten terugvallen. Debatachtig. Debatachtig, hakketak. En daar ben ik eigenlijk een beetje klaar mee. Ja. Voor de luisteraars die denken, dat vind ik juist leuk. Dat hebben we bij de Ongelofelijk ook sowieso één keer gedaan met Emmanuel Rutte als christelijke filosoof en Stine Jens als atheïstische filosoof. Ja, nee, dus ik wil wel benadrukken, dus die argumenten doen ertoe. En daar gebeuren ook nieuwe interessante dingen. Ja. Daar kan ik wel wat over vertellen. Maar ik denk ook dat er andere dingen spelen die we een beetje uit het zicht geraakt zijn eigenlijk in de loop van tijd. Nou ja, daar gaan we dus over spreken, jouw bevindingen daarover. Dit boek, Life Without God, komt uit bij Cambridge University Press. Ja. Je vorige boek volgens mij bij Oxford University Press. Ja. Ja, dat zijn voor minder prestigieuze universiteiten, kom jij je bed niet uit. Ik probeer het, zeg maar. En als het lukt, is het mooi. En soms lukt het ook niet, moet ik ook in alle eerlijkheid zeggen. Maar ik heb een tijdje in Amerika gezeten en dat heb ik daar geleerd. Van, jaag je droom naar, probeer het gewoon. Ja. Dat is soms een beetje ambitieus, maar... Mijn vrouw kan er ook wel eens een kritische opmerking bij maken. Maar dan zeg ik altijd van, ja, als ik niet voor het beste was gegaan, had ik jouw hart ook niet veroverd. Oh, en dan is het weer goed. Wat een smerige move. Ja, maar heel mooi, een heel mooie manier om je ambitie te ervaren. Ja. Deze ga ik overnemen. Ik ga hem even opschrijven. Ja. Ja. Nee, maar leuk gevonden. Dan moet je wel filosoof voor zijn. Werkt, Stefan. Ik onthoud hem. Blijf het is misschien wel goed, sorry, nog even dat punt te maken. Ook naar onze atheïstische luisteraars. Ja. Dit gesprek is dus niet bedoeld om even atheïsme onderuit te halen. Nee. Het gaat om een gesprek te bevorderen. Nee, Rick, ik heb het ook in de intro gezegd. Rick zegt zelfs ook dat hij enorm enthousiast is geworden eigenlijk van die atheïstische argumenten. Absoluut, ja. Sommige ben ik heel enthousiast over, ja. Dus dat is weer een mooie teaser. Ja. Dat gaan we zo meteen horen welke argumenten jij daar zo enthousiast over bent geworden. Yes. Ja, Rick, jij bent ook al van jongs af aan gefascineerd door atheïsme. Schrijf je ook ergens. Waar kwam dat vandaan? Wat spreek je zo aan? Wat vind je spannend? Ik ben altijd wel een beetje een denker geweest natuurlijk. En op de middelbare school was dat ook al wel zo. En kijk, ik dacht, waar we net ook even over hadden. Uiteindelijk heb je niet zo superveel opties of zo. Uiteindelijk is de kosmos, de werkelijkheid waarin we leven, is bedacht of bedoeld. Ja. Door God of door goden. Of niet. Ja, daar komt het op. Daar komt het wel op. Nee, of een beetje. Een klein beetje. Ja, zo werkt het niet. Dus, ja. En dan kun je allemaal varianten daarbinnen wel waarschijnlijk. Maar dat zijn eigenlijk de grote opties. En jij zegt dus ook nu als academische filosoof, die vraag bestaat God. En daar kan je dus ja als gelovig op antwoorden, of je kan er nee op antwoorden als atheïst. Ja. Dat is nog steeds een hele bepalende, relevante absoluut vraag. Ja, nee, dus daar wil ik het wel voor opnemen. In bijzonder in een tijd waarin er zoiets is als apatheïsme. Dus je bent een beetje apathisch. Dat komen we ook veel tegen. Ja, een beetje onverschillig. Onverschillig maakt me niet zoveel uit. Of wat boeit het, ik leef gewoon mijn leven. En dat is natuurlijk interessant. Dat gelovigen en atheïsten, we hebben ook echt heel duidelijk iets gemeen. Namelijk dat of God er is, dat het doet. Ja. En daar een zekere passie voor hebben. Daarmee bezig willen zijn. Daarin willen duiken. En daar voel ik ook altijd wel een klik met veel atheïsten. Ja, en waarom doet het er naartoe? Ja, dus ik denk omdat het is een soort... een soort waarheid of werkelijkheid, in zekere zin bovenaan of onderop, zou je kunnen zeggen. Dus heel veel andere dingen zijn daarop gestoeld. Kijk, als ik hier nou 5 minuten later binnenkom, dat is ook een waarheid of een onwaarheid, maar dat maakt niet zoveel verschil voor hoe ons leven leeft. Ja. Maar dit gaat over de vraag, zijn we bedoeld? Ja. Zijn we intentioneel? Zit er een plan achter alles? Zit een plan achter? Zijn we geliefd? Ja. Is er leven na de dood? Hoe kunnen we de werkelijkheid kennen? Maar jij zoekt het atheïsme ook wel echt bewust op. Want je bent ook als filosoof gepromoveerd bij misschien wel de opper-atheïst van Nederland. Hè? Helemaal Philipsen, hij is toch... Klinkt een beetje als opper-rabijn. Ja, ja. Professioneel atheïst. Schrijver van het atheïstisch manifest ook, onder andere. Dus dat heb je wel bewust opgezocht om dan bij hem te gaan promoveren. Klopt, ja. En eerlijk gezegd andersom ook. Dus het was wel wederzijds. Oh ja? Hij zocht jou. Op een gegeven moment kwam ik voorbij in een onderzoeksgroep. Ik vond het leuk, hij was daarmee bezig. Hij was een... Maar de script aan het schrijven, dat is later het boek geworden, God in the Age of Science. Mm. Ik hoor daarvan, dus ik ben daar gewoon aan tafel geschoven op een goed moment. En stevige kritiek geuit. En dat vond hij leuk. Dus toen op een gegeven moment zei hij ik ga voor een postdoc adverteren. Ja. Ik zeg, dat is leuk, maar ik ben student. Kan er niet een AIO zijn? Ik ben wel geïnteresseerd. Ja. Kijkt hij me aan en zei, laat me even denken. Het heeft uiteindelijk en een AIO en een postdoc plek van gemaakt. Als AIO is, dan ga je al als student al naartoe weg. Dan ga je een promotietraject. En postdoc is echt als je klaar bent met de promotie. Dus Ze heeft ze allebei gecreëerd. En toen heeft hij gezegd, ik wil dat je erop solliciteert. Dat ga ik doen. Dus we zochten elkaar ook een beetje op, omdat er in onze interactie denk ik iets gebeurde waar we allebei lol in hadden. Ja. En we vinden het leuk om de tegenstem op te zoeken. En we zijn goed bevriend geraakt en nog steeds zien we elkaar regelmatig. Ja. Mooi. Ook een mooie move van hem. Ja, absoluut. Dat hij als gelovige jongen vroeg om dat te doen. Ja, getuige van open-mindedness, denk ik. Ja, mooi. De boek Life Without God ligt hier ook op tafel. Je pleit in het boek dus voor een nieuwe blik op atheïsme eigenlijk. Ja. Wat is dan die nieuwe blik? Nou, de nieuwe blik is eigenlijk dat het gesprek en debat ging tot nu toe heel vaak over de argumenten voor en tegen het bestaan van God. Ja. Kijk maar op internet of live debat of radio. En mijn idee is eigenlijk dat voor atheïsme en gelovigen geldt dat ze niet primair door argumenten worden gedreven, maar door andere dingen. Dus als je nou gemiddelde gelovigen vraagt van waarom geloof je in God, waarom leef je, dan geven ze niet een rijtje van kosmologisch argument, fine-tuning argument en zo. Ja. Enkeling kan het misschien wel noemen, maar mensen zeggen dingen als... ik heb God ervaren, of ik ga naar de kerk, ik neem deel in de liturgie, ik voel me opgenomen in een groter geheel. Ik ben zo opgevoed, ik ben deel van de gemeenschap, making sense, dingen vallen een beetje op hun plek of zo. Allemaal dat soort dingen, zelden argumenten. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alle grote dingen in het leven. Dus als je vraagt, je gelooft in democratie, nou waarom? Ja, precies. Hij zegt, moet je gaan nadenken. Het is eigenlijk een heel diepe overtuiging. Waarom hou je van Mozart? Waarom dan? Mensenrechten, waarom is dat belangrijk? Waarom zijn mannen en vrouwen gelijk? Je kunt wel wat argumenten verzinnen, maar die ga je eigenlijk verzinnen op dat moment. Hè? Ja. En als ik ze weer leg, dan zeg je niet van, nou, dan geef ik me de geloof in democratie of mensenrechten op. Nee. Dan ga je wat anders proberen. Dan zeg je van, ik heb misschien niet de goede argumenten nu, maar dit moet gewoon kloppen. Dit moet gewoon kloppen. Ja. En volgens mij heb je daar ook gelijk in. Ja. Dus omdat het iets diepers betreft. Nou, en mijn ontdekking, als ik het zo mag noemen, was dus op een goed moment dat ik dacht, maar waarom heb ik dan 10 jaar lang de atheïst behandeld alsof hij of zij vooral door argumenten wordt gedreven? Een rekenmachine is. Als een rekenmachine, als puur rationeel, keiharde argument. Er zijn waarschijnlijk andere dingen die atheïsten drijven. Maar vind ik dus heel boeiend. Om 2 redenen. De eerste is eigenlijk dat je nu zegt, in de moderniteit is geloof, religie, vaak exact op deze manier benaderd. De argumenten van gelovigen werden misschien af en toe wel serieus behandeld, maar het ging vooral om vragen als, wat beweegt zo'n gelovige nu? Ja. Dus denk aan Marx, met sociale ongelijkheid creëert, bijvoorbeeld religie. Denk aan Freud. Het heeft te maken met allerlei onbewuste remmingen enzovoort. Je hebt ook sympathiekere varianten, ik begrijp me goed, hersenonderzoek. Maar allerlei, en je zegt nou eigenlijk, laten we dit dan doen bij alle levensbeschouwingen en politieke overtuigingen. En het is te veel geïsoleerd, gefocust geweest op religie. Ja, nou, dat is een soort herstel van evenwicht. Het weer gelijk maken van het gesprek. En een tweede reden waarom ik denk, goed, naar mijn gevoel brengt het ook ons als mensen dichter bij elkaar. Het lijkt me heel ongezond dat je als mensen, gelovig en niet gelovig, zo'n ongelijkheid in het debat hebt. Waarbij de ene in de volle rijkdom van onbewustheid, politieke voorkeuren, biologische achtergrond, opvoeding, psychose, noem maar op, alles. Mee mag doen. En de ander als een soort kille rekenmachine behandeld wordt. Ja. Dat lijkt me eerlijk gezegd heel naar. Laten we als mensen elkaar inderdaad dat we serieuzer nemen. Ja, en dat is eigenlijk, constateer ik nu een beetje, überhaupt een thema wat in de dingen die ik probeer te doen. Dus ook als het gaat om radicalisering en extremisme. Ja. Elkaar als mensen behandelen en elkaar beter proberen te begrijpen. Ja. En wat niet betekent dat je met elkaar eens hoeft te zijn, hè? Dat niet. Nee, helemaal niet. Nee, je blijft vaak wel verschillend denken, maar ja, het helpt wel. Het helpt wel. En het wordt je als mens herkend. Het wordt een beter gesprek, een interessanter gesprek, waarin je soms ook wat verder kan komen, waarin je van elkaar kan leren in plaats van wie kan het beste de andere afvangen of winnen. Ja. Ja, dus jij zei, ik zag eigenlijk de atheïst vooral als een rationele... Nou, Steven gebruikte net een rekenmachine, hè? Iemand die gewoon die argumenten weegt. Op een gegeven moment ging jij inzien van... nee, maar atheïsten zijn net als gelovigen... worden ook gedreven door andere dingen. Ja. Was er een soort moment of zo? Hoe landde dat besef op je? Ja, er zijn een heel specifiek moment. Dus ik zat op een avond... Ja, je kunt je avonden verschillend invullen... maar ik was een debat aan het kijken over het bestaan van God. Dat is wat anders dan Netflix een keer. Ja. Nou, misschien komen die dingen ooit nog op Netflix. Maar tussen Wim Lane Craig, een bekende filosoof... en Lewis Wolpert, een bioloog, in Londen. Okay. En daar gebeurde iets fascinerends, vond ik. Ja? Ja. We zijn een beetje voorbereid hierop. Dus we hebben, we hebben heel toevallig klaarstaan. Ja, nu het zo zegt. Het is fijn heel snel geknipt, terwijl dat zei. Ja, want we gaan nu een fragment horen van de atheïst in dat debat. Hè? De bioloog Wolpert. Wolpert, ja. He points out that in talking about God, there exists a superhuman, supernatural intelligence who deliberately designed and created the universe and everything in it, including us. Now, if you believe that, and many of you do believe that, you feel better. And that, I regret to tell you, is why you believe in it. Now, the problem about believing in God is looking for evidence. I regret to tell you, there is zero evidence for the existence of God. I'm terribly sorry, there just isn't. Ja, wat hij dus zegt is eigenlijk... u gelooft omdat het lekker voelt... en u gelooft in iets waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Dat is de twee claims die hij hier maakte. Ja, dus die claims maakt hij. Hij geeft natuurlijk niet een serieuze argument. En in de literatuur vind je ook geen echt goede theorieën... of dat mensen zouden geloven omdat ze daar gelukkiger van worden. Je kunt ook heel ongelukkig van worden, maar... tussen de regels door gebeurt iets interessants. Dus hij zegt meerdere keren... I regret to tell you, zegt hij. Dat hoort hij bijvoorbeeld. Hij is een beetje vaderlijk, hè? Hij is een beetje vaderlijk. Sorry. Ja. Dus ik heb dus die speech van hem echt meerdere keren geluisterd. En dan ben ik gewoon op gaan schrijven van wat gebeurt hier nou? Ja. En er gebeuren een paar interessante dingen. Dus hij zegt heel vaak, I'm very sorry to tell you, I regret to tell you. Ja. Dus hij is heel empathisch, meelevend, sympathiek. Dokter tegen het vaderlijke aan. Ja. Van, joh, jij gelooft dat, je wordt daar blijkbaar gelukkig van. Ik heb ook geen moeite mee. Ja. Maar als je nou echt wil weten hoe het zit, als je nou echt waarheid wil kennen... Ja. Dan moet je doen zoals ik. Ja. Ja. Helemaal geen, als je dat vergelijkt met Craig, die geeft 5 strakke argumenten met vooronderstellingen. Dit volgt de logisch deductief uit. Dit is de empirische bewijsvoering. Dat doet hij helemaal niet. En het publiek vindt het fantastisch. Maar het viel jou dus op, het was ook effectief. Het dus was hij effectief. Houdt een beetje een badinerend verhaal van joh, het spijt me jongens, meisjes. Maar... Ja, badinerend, maar ook wel weer sympathiek eigenlijk. Hè? Dus dat idee van ik wil je verder helpen. Ja. Durf je dat? Maak je geen zorgen, het komt goed. Het is een hard emancipatieverhaal. Ja, emancipatieverhaal. Je kan je uit de duisternis leiden tot het licht. Ja, ja. En hij zegt in het begin ook van... zegt, als je het begin terugluistert van... argumenten overtuigen mensen zelf, dus ik ga je geen argumenten geven. Dat zegt hij eigenlijk zelf ook, heel grappig genoeg. Heeft hij wel een punt? Heeft hij een punt, dat heeft hij denk ik goed ingeschat. Maar hij probeert natuurlijk uiteindelijk wel zijn publiek te overtuigen. Ja. Maar op een heel andere manier. Dus ik dacht, oké, wat is hier nou aan de hand? En is het niet veel vaker zo? En trouwens net zo goed ook bij gelovigen, de sprekers bij religieuze debates, net zo goed. Ja. Twee kanten op. Ja. Ja. En toen dacht ik, oké, hoe kan ik dit dan aanpakken? Ik zeg, nou, ik kan gaan speculeren. Van wat zijn dan de motivaties? Dat lijkt me geen goede move. Ja. Ik neem de atheïst serieus. Dus ik ga gewoon atheïstische biografieën en biografische essays lezen. Okay. En ga gewoon kijken wat ze zeggen over zichzelf. Ja. Waarom zijn ze atheïst? Oh, ja. Ja. En het trof me dat heel veel van deze atheïsten zijn ook heel eerlijk als je die dingen goed leest. En dan noemen ze hier daar een argument. Maar ze noemen ook allerlei andere dingen die hen motiveren. Ja. Daar zijn ze vrij expliciet over. Ja. Net als gewone mensen eigenlijk. Net als gewone mensen. Ja. Verrassend. Maar toch wel weer zo dat we daar vaak geen aandacht voor hebben gehad. Nee, dat denk ik niet eens. Het is vaak verwaarloosd. Het hele mens zijn. Ja. Ja, en dan zijn, weet je, wetenschappers, mensen die houden van redeneren en zo. Dus het is logisch dat het die kant op gaat. Ja. Maar goed, wat voor soort dingen moet je dan denken? Nou, bijvoorbeeld een bepaalde vorm van... een verlangen om onafhankelijk te denken. Oh ja. Ik laat me niet door een heilig geschrift... of door een dominee of een priester of een magisterium... vertellen hoe het zit. Oh. Ik wil zelf nadenken. Ja. En ook als dat pijnlijk is of grauw of zo. Of, hè, dan wil ik toch het leven in de kaken kijken. Ja. Dat is een belangrijke motivatie. Heroïsch ideaal. Heroïsch, ja. Een andere is morele weerzin tegen bijvoorbeeld specifieke praktijken. In de kerk of in een moskee of wat dan ook. Of bepaalde verhalen. Ja. Isaac die geofferd moet worden, dat soort dingen. Ja, een kwalijke invloed van religie. Eigenlijk. Een kwalijke invloed van religie. En er zijn allerlei terechte voorbeelden van te noemen. Wel beschouwen natuurlijk geen reden om atheïst te zijn. En dan zeg je van, nou ja, God, ik mag God niet of ik mag die gelovigen niet. Ja. Maar het is wel een reden misschien om een hekel aan religie te hebben. Precies, een hekel aan religie. Maar niet echt om ervan te overtuigd te zijn dat de natuurlijke werkelijkheid alles is. Alles is wat er is, ja. Nou, en zo heb ik een heel rijtje van dat soort motivaties ben ik tegengekomen, heb ik geformuleerd. Ja. En dan zeg ik dus, daar moeten we het gesprek met elkaar over gaan voeren. Ja, en dus andersom ook, net zo goed. Ten diepste heeft het dus ook te maken met wat voor mens wil je zijn? Ja. Wat zie je als waardig goed? Ja, hoe wil je leven? Ja. Wat is nastrevenswaardig in het leven? Ja. En we worden allemaal door verlangens gedreven. En laten we maar eerlijk zijn over wat die verlangens zijn. Ja. Je noemde ook dat heroïsche, hè? Dat het ook iets heroïsch kan hebben. Het heeft iets heroïsch. Het autonome van ik bepaal zelf wat ik wel of niet geloof. Ja, ik kom metaforen, als je die biografie leest, kom je metaforen tegen van zo'n koord dat over een ravijn gespannen is. En het is balanceren en elke keer val je bijna. Maar als je durft, dan loop je door. Zeg maar dat soort beelden over, dat is de heroïek van een leven zonder God, volgens veel aanbieden. Maar ik kan me daar iets bij voorstellen, om eerlijk te zijn. Vooral in culturen die heel religieus zijn, of in gemeenschappen die heel religieus zijn. Ja. Als je jong bent, je ontwikkelt. Het klassieke coming-of-age verhaal, mondig worden, volwassen worden. Dat zeker in een wat verstikkende cultuur, of waar weinig ruimte is voor zelfstandig denken. Ja. Of waar iedereen de sociale controle sterk zijn. Dat je eigenlijk bijna automatisch zegt, hoe kan ik mij zelfstandig verhouden tot de wereld? Dan je moet opstellen tegen die cultuur. In onze samenleving, onze westerse samenleving, is dat lastiger, vind ik. Omdat atheïsme veel meer een soort massa-optie is geworden. En het eigenlijk helemaal niet meer zo controversieel is om atheïst te zijn. Op veel gebieden van de wereld. Maar in bepaalde, ook in Nederland is het nog steeds in bepaalde gemeenschappen wel zo. Ja, dus we hebben natuurlijk het boek van Lally Gül bijvoorbeeld gehad. Ja, en het werk van Frank Treur. Dat zijn coming of age. En dat vereist moed om daar uit te stappen en om zelf te denken. Absoluut. En maar andersom ook. Op universiteit vereist het moed om een religieus mens te zijn. En zeker, om daar iets mee te doen. Ja, in bepaalde kringen is het not done om je als gelovige dan word je te afficheren. Ja. Beetje aangekeken van, gaat het oké verder? Ja. Dus, gelukkig ben je wel goed in je werk. Ja, dat scheelt wel. Dat scheelt je moet wel heel goed zijn in je werk. Maar het is erg contextafhankelijk dus. Ja. Ja. En dat is dus ook de beperking daarvan. Hè. Dus als het zo contextafhankelijk is, wat zegt het dan precies, dat verlangen naar autonoom denken? Nou, dat autonoom denken, het kan soms ook doorschieten, schrijf je ook ergens. Hè? Volgens mij bijvoorbeeld dat atheïsten ook vatbaarder zijn voor complottheorieën, omdat ze ook het scepticisme soms ook toepassen, bijvoorbeeld op mainstream media, en denken, waarom zou ik dat dan geloven, autonoom denken? Dat van complottheorie is vrij specifiek. Hè? Dus het gaat om een bepaald soort Dan Brown-achtige complottheorie. Over dat Jezus getrouwd zou zijn. Over evangelie. Jezus van het Vaticaan. Precies dat soort. Dat Jezus niet echt bestaan heeft. Ja, dan kun je netjes meten dat het daar oud hoog zit. Maar onder religieuze groeperingen vind je weer andere complottheorieën. Ja, op het moment dat de Republikeinen het goed doen in de politiek, dan zie je meer complotdenken bij de Democraten en andersom. Dus het is ook waar je tegen afzet. Moet je voorzichtig in zijn. Wat je denk ik wel veel ziet, en dat integreert me ook wel, is een soort natuurlijke of ingebakken skepsis eigenlijk bij veel atheïsten. En dat is op zich gezond om de dingen met een beetje skepsis te behandelen, maar de deugd zit vaak in het midden. Hè? Dus je moet niet al te goed gelovig zijn, maar je moet ook niet eindeloos wantrouwend ten opzichte van alles staan, want dan ga je belangrijke dingen ook missen. Ja. En het is me wel opgevallen dat veel atheïsten geïnteresseerd zijn en een enkele geobsedeerd door inderdaad complottheorieën, pseudowetenschap, geloof in paranormale dingen. Dus hele carrières worden daaraan gewijd. Ja. Dat je voortdurend bezig bent met ontkrachten, met mythbusting, dat soort dingen. Ja. En dat je eigenlijk dus niet durft soms om dingen uit te proberen. Je hebt dus eigenlijk dat onderzoek ook gedaan door gewoon heel veel atheïstische essays en biografieën te lezen van wat zegt de desbetreffende atheïst zelf over zijn of haar. Ik heb er niet één zelf verzonnen. Dus je vindt ze gewoon out there, zeg maar. Ja, precies. Ja dan kan je een beetje uit afleiden. Wat is zijn of haar? Meestal zijn, hè? Want de meeste zijn wel mannen. Een goed deel zijn mannen, ja. Vrouwen zijn religieuzer in het algemeen, ja. Atheïst over motivatie. En een hele interessante quote, omdat hij zo opmerkelijk eerlijk was misschien wel, van de Amerikaanse filosoof Thomas Nagel. Ja. Zal ik hem even voorlezen? Ja, is goed. Ja, ik heb hem hier vertaald. heel opmerkelijk. Hij heeft ook wel wat stof doen opwaaien. Wordt heel vaak geciteerd. Hij zegt, ik wil dat het atheïsme waar is. En voel ongemak bij het feit dat sommige van de slimste en best geïnformeerde mensen die ik ken, gelovig zijn. Het is niet alleen dat ik niet geloof in God en hoop dat ik daarin gelijk heb. Ik hoop ook gewoon dat er geen God is. Ik wil niet dat er een God is. Ja, dus dat kan ook. Zoals gelovigen kunnen hopen van ik wil dat er God is, en dan is er een soort ultieme hoop. Ja. Er zijn ook atheïsten, zoals deze filosoof, die gewoon openhartig zegt, ja, ik wil gewoon niet. Ja, ik vind het dus fantastisch als iemand daar zo eerlijk over is. Kun je nog steeds over die argumenten hebben, maar dan kun je dus ook een gesprek voeren over de vraag, waarom hoop je dan dat er geen God is? Waarom zie je daar tegenop een werkelijkheid waarin... Ik vind het een buitengewoon moedige uitspraak. Zeker voor een filosoof. Juist omdat het, ik zie dat als gelovige, omdat het je zo kwetsbaar maakt voor goedkope kritiek. En ze zien hem wel, die atheïsten. Hè, ze willen niet nadenken. Ja. Maar hij toont zich hier als mens. En ook mede-atheïsten kunnen hier natuurlijk ook heel kritisch over zijn. En zeggen van ja, sorry, maar dat is geen goede verhalen. Ja. Kom op, er zijn goede argumenten. Waarom doe je daar niks mee? Ja. En, dus ik denk dat het aan beide kanten geldt. Dat ook gelovigen, er zitten ook echt de debaters bij. Wij moeten ook, zeg ik dan als gelovigen, ook transparant worden over onze ervaringen, onze verlangens, de hoop die we koesteren. Vind ik ook veel inspirerender voor een publiek. Ik zie dit meer als een danspas. Je doet een stapje naar je toe. Dan moet je niet vervolgens tegen zijn schenen schoppen. Maar meegaan dansen. Een tango, meebewegen. Ja, het is een uitnodiging. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld dat eerlijk beantwoorden met... ja, ik wil als filosoof of theoloog wel juist dat God bestaat. Ja, en dan... Dat wil niet zeggen dat je er niet over nadenkt. En er wordt dat argumenteren. Met argumenten voor het bestaan van God, tegen het bestaan van God, wordt een soort... Ja, een soort schermen. Dat wordt een soort, sport. Het kan een schijndiscussie worden. Een bokswedstrijd. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, soms denken mensen van... ja, dat zijn die eeuwige klassieke zelfde argumenten. Maar daar gebeuren ook wel echt interessante dingen, hoor. Ja. Bijvoorbeeld ontwikkeling in de Big Bang. Kosmologie in de 20e eeuw. Nieuwe ontdekking over dat het universum is afgestemd op leven. Of dat het in ieder geval zo lijkt. Dat is heel precies, hele kleine... De constant, als je het nauwkeurig formuleert, de constante in de natuurwetten precies die binnen een interval vallen, die kans onwaarschijnlijk klein, zodat leven mogelijk is. Ja. Dus dat is wetenschappelijk ontdekt en dat geeft weer nieuwe argumenten in het debat. Nieuwe argumenten opgeleverd. Of denk aan, ook in deze podcast behandeld, wonderen in het leven, uitzonderlijk, maar in het leven van sommige mensen. De wonderenwereld van de kwantummechanica. Absoluut. Oh. Dus er gebeuren alle interessante dingen. Dus ik wil niet die argumenten disqualificeren. Maar we moeten ook iets verder kijken. De argumenten veranderen dus wel. Die worden interessanter eigenlijk, zeg je ook. En die worden ook weer geïnformeerd door de wetenschap. De voorbeelden die je nu noemde leiden dan vooral tot nieuwe argumenten voor God. Hè? Vooral die wetenschappelijke ontdekkingen over hoe fijn getuned het universum precies is. En dat er ooit een soort begin was van het universum. Dus moet er ook iets daarvoor geweest zijn. Of wat dat in gang heeft gezet. Nou, dat zou God kunnen zijn, zou dan een gelovige argumenteren. Wel goed om te zeggen, want je hoort vaak in... mensen die er wat over gelezen hebben of half geïnformeerd zijn, vaak ook theologen eerlijk gezegd, dan zeggen Kant, Immanuel Kant, heeft een einde gemaakt aan alle godsbewijzen. Ja. En sindsdien is het eigenlijk niet meer mogelijk om... Dat is echt onzin. Ja. Dus alle zinnen die begint met na Kant kunnen we niet meer, die moet je met enige skepsis behandelen. Nou ja, ik zou zeggen, luister die aflevering 6 met Immanuel Rutte van Ongelofelijke nog eens terug. Daar doet hij die... beste argumenten zeg maar uit het boeken vanuit gelovig perspectief. Dus als je dat interessant vindt, hij kan het heel goed uitleggen. Ik zei natuurlijk al in mijn intro dat jij ook aan het denken bent gezet en enthousiaster bent geworden, zeg je volgens mij zelfs ergens, over de atheïstische argumenten. Ja, dank God voor atheïsten. Ik ben eigenlijk... Goeie titel eigenlijk. ik ben er veel positiever over die argumenten geworden. En dat heeft ook te maken met dat ik dus voorbij wil gaan aan het klassieke debat. Dus je bent niet klaar als je nou de argumenten van de ander netjes weerlegd hebt, zeg maar. Dan denk je dan, ik heb laten zien dat dit niet klopt of dat niet eruit volgt. Ja. Dan kunnen we allemaal weer naar huis en ons ding doen. Ik denk eigenlijk dat die argumenten ons heel veel te vertellen hebben. Ik zie ze als argumenten die gelovigen en ongelovigen helpen om te zien welke ideeën over God of over geloven houdbaar zijn en welke niet. Ja. Dus bij wijze van voorbeeldje, of onderdelen uit het geloof. Bij wijze van voorbeeldje is, je vindt sommige atheïstische argumenten die zeggen zoiets als, als de Heilige Schriften, zoals bijvoorbeeld de Bijbel of de Koran, als er nou werkelijk goddelijke openbaring was geweest, dan had God er wel bijvoorbeeld iets over de kwantummechanica of de Big Bang kosmologie in kunnen stoppen. Ja, maar dat kon niemand 2000 jaar geleden. Of, een alwetende God zou toch... Dat had niemand kunnen weten. Maar het staat er niet, dus is het duidelijk mensenwerk. Hm. dat raakt toch wel een punt. Want er zijn ook gelovigen die de Bijbel behandelen alsof het een soort proto-wetenschappelijk boek is. Waar allerlei diepe inzichten over de empirische werkelijkheid in verborgen. Als je goed speurt, dan zit dat er allemaal eigenlijk al wel in. Dus ik denk dat het heel duidelijk laat zien dat dat niet het doel van de openbaring is. Ja. En wat het dan wel is, daar kun je dan gesprekken over hebben. Dus heeft dat soort zuiverende werking, de atheïstische argumenten? Een soort stresstest voor religie. Een stresstest. Ja. Is het houdbaar waar je in gelooft? Of, we hadden het net over projectie. Of projecteer ik mijn eigen ideeën over wat openbaring moet zijn? Of wie God zou moeten zijn? Of wat geloof is? Projecteer ik dat op waar ik mee bezig ben? Ja. En dat vind ik fantastisch. En dat geldt voor heel veel van die argumenten. Ik kan er een hele reeks noemen, maar het probleem van het kwaad laat zien dat bepaalde godsbeelden, bijvoorbeeld een godsbeeld waarbij God er vooral is om alle mensen zo gelukkig mogelijk te maken, dat dus niet werkt. Argument van goddelijke verborgenheid. Waarom laat God niet meer van zich merken? Heel sterk argument. Heel sterk argument. En dat raakt me ook. En dat raakt veel gelovigen. Ik noem in het boek Moeder Teresa, die de laatste jaren van haar leven en dat dagboek is later aan het licht gekomen. Het eigenlijk uitschreeuwt naar de hemel toe van, waar bent u nou? Als een schreeuw van geloof ook, denk ik. Ja. Dat ook weer iets zien over dat God blijkbaar zich niet direct aan iedereen wil openbaren. Ja. Wat er met je doet. En wat geloven is. Dat zoals de profeet Jesaja al zegt, u bent een verborgen God. Ja. Ja. Ja, dus dat zit ook in de Bijbel. Hè. Dus, het is de echo ook van thema's in religies. Ja. Dus zoals bij de profeten bijvoorbeeld. Maar wel weer met nieuwe culturele bronnen. Zou je kunnen zeggen dat moderne atheïsten, in elk geval degene over wie we het nu hebben, dus die eerlijk, scherp doorvragen, die de waarheid liefhebben, een soort voortzetting zijn van de profetische tradities, althans een variant ervan. Niet de enige natuurlijk, maar dat vind ik een prachtig beeld. Ja, het is dus de zelfkritiek eigenlijk. Scherpe ondervraging van zelfgenoegzame religie, gemakkelijke loopjes. Ja, en de verontwaardiging over onrecht en lak hebben aan de waarheid. Ja. Dat zijn ook weer motivaties. We hebben het weer over motivaties. Die moeten we erkennen, denk ik, als mooi en zuiver en nastrevenswaardig. Ja. Waarin we dus ook common ground hebben, denk ik, als atheïsten en gelovigen. Dat lijkt me wel. Ja. En dan kan je van mening verschillen over de uitkomst, namelijk bestaat er een God? Ja of nee? Maar dan kan je wel een heel eind met elkaar optrekken. Ja, dat is een beetje, zeg ik wel eens, als kinderen uit hetzelfde gezin, waarvan de een zegt, wat was er toch na thuis? En de ander zegt, nou, ja, het was ook wel, er waren wel vervelende dingen, maar ze hielden wel van ons en het was ook wel goede dingen. Ja, dus ergens kun je bijna zeggen, mensen die in dezelfde wereld opgroeien kunnen ook gewoon daar heel verschillende ideeën over vormen. Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar niet kunt liefhebben, begrijpen, tot op zekere hoogte. En met elkaar in gesprek kunt blijven. Vasthouden, ja. Ja, je zegt het kan dus een soort zuiverende werking hebben, die argumenten ook voor de gelovigen. Ja. Maar zijn er argumenten die zo sterk zijn dat ze je ook doen wankelen als gelovigen? Nou, dus ik vind eigenlijk het probleem van het kwaad, het probleem van het lijden, het probleem van pijn wordt het ook wel genoemd, en het probleem van goddelijke verborgenheid, dat zijn denk ik de twee krachtigste argumenten. Het gaat eigenlijk allebei over dat God er niet is op momenten dat hij er zou moeten zijn. Ja, als het beeld van God dat we hebben, als dat klopt. En dat is ook interessant, want daar zie je ook meteen dat atheïsten ook een beroep doen vaak op een christelijk godsbeeld. Want dat God verborgen is, zo beet was het probleem. Nee, zegt de atheïst, maar jij gelooft toch in een God die een relatie zoekt met mensen. Ja. Waarin God jou kent en jij God kent en wederzijdse liefde is. Zoals, en dan wordt het zelfs het beeld gebruikt, ouders die kunnen misschien een kind eventjes alleen laten, om bepaalde redenen, maar in the end of the day zijn ze er wel voor je. Ja. Als ze je echt lief hebben. Als je verdwaalt in de supermarkt, je moet je dat kan wel even je laten gaan om je even een lesje te leren, maar ik zal uiteindelijk zeggen van, hier ben ik. Bij de kassa, kom op. Dus dat zijn hele specifieke beelden ook, die aansluiten bij wat gelovigen ook. Dus daar wordt het veel spannender. Serieuze. Precies. En hoe ga jij dan om met die serieuze, moeilijke argumenten? Het idee dat God er niet is, die verborgenheid, of het idee dat het probleem van het lijden. Ja, dus ik hoop dat er bijna een soort overlapplek komt waarin we die samen als atheïsten en gelovigen kunnen verkennen. Juist omdat we, wat Stefan ook net zegt, dat gesprek is al eeuwenlang onderdeel van religieuze tradities. Ja, ja. Neem alleen al de Bijbel, daar hebben we het boek Job, dat is er helemaal aangewijd. Klaagliederen is er helemaal aangewijd. Verschillende van de profeten. Dus dat wordt daar gewoon gethematiseerd. En veel gelovigen stellen die vragen ook. Dus dat is een plek van ontmoeting, ook als je uiteindelijk een andere keuze daarin maakt. Ja, oké, dus het kan een plek van ontmoeting zijn. Dus ook om, zoals je zelf zegt, je geloof te zuiveren, te verdiepen misschien wel. Ja, en naar twee kanten. Hè. Want ik zei al, van die atheist kan een beroep doen op een specifiek godsbeeld. Bijvoorbeeld een god die je lief heeft en die een relatie met je wil. En dan kan de gelovige ook zeggen, ja, daar geloof ik ook in. Maar ik heb ook een beeld van wat geloven is. Dat het soms ook zoeken is en struikelen en vallen en herontdekken. Of ja. God beproeft mij misschien. Ja, ja. Hoe werkt dat dan, beproeven? Dan kun je daarover praten. Dus, en dat vind ik, daar gebeuren mooie dingen als je dat doet. Ja. Ja, het is wat je met huid en haar doet. Hè? Dat kan zeggen, ik ben soms vatbaar voor atheïstische argumenten. Een tijdje geleden was mijn vrouw had een levensbedreigende conditie. En ik voelde me ineens even heel eenzaam en alleen en angstig. En, nou ja, dat kan ik me niet meer voorstellen. En ineens schoot het me op me af, hè, Feuerbach. Ik hoop nu zo dat God er is. Ja, ja. Wat nu als ik me gewoon voor de gek hou? Dat het inderdaad, ja, soms knapt er iets in je hoofd of gebeurt er iets met je hart en dan is het klaar. En dat is het dan. Dus dat zijn de. Dat zou je zou jezelf voor de gek houden, denk ik, als je zegt dat soort moment heb je nooit. Maar dat laat ook wel zien dat argumentatie. Dat je, als je het over argumenten hebt, soms de neiging om te veel alleen op je hoofd te hebben en het denken. Het heeft met je hele lijf en je hele wezen te maken. Ja. Juist in die periode. En dat zeg ik ook letterlijk zo, voelde ik me ook gedragen door gebed van mensen. Ja. En kwam ik in een gezelschap terecht van mensen die. Waar ik toevallig een lezing moest houden ook nog. Net toen ik gehoord had dat mijn vrouw misschien een hartaanval had. Waarin ze eerst voor me begingen bidden. En ik voelde me wonderlijk gedragen en nabij God. Dan kun je zeggen, dat is allemaal groepsproces en zo. Ik ken al die argumenten wel. Ja. Maar dat is niet hoe ik me voelde toen. Hoe ik het beleefde toen. Hoe ik het diep ervoer. Dus argumenten hebben altijd iets te maken ook met waar je op dit moment staat in je leven. Ik hoop dat je kwetsbaarheid, je gevoeligheid, wat je op dat moment wil of vreest, dat waar is. En nou ja, ik bevind mijzelf het meest gelovig wanneer ik in de liturgie ben. Wanneer ik aanbid. Wanneer ik samen met andere gelovigen God aanbid. Ja. Ik ervaar mij het meest gelovig wanneer ik op mijn meest afhankelijke en kwetsbare momenten ben. Ja, ja. Tegelijk zijn dat de momenten waar ik het meest aangevochten word door de vrees dat het misschien toch allemaal niet waar is. Ja. Dat zit heel dicht bij elkaar soms. Ja, ja. En het is gewoon eerlijk om dat te benoemen, denk ik. Ja, ja, dus ik denk ook geloven of gelovig mens zijn in God geloven, geloven proberen te leven, dat is een heel complex, variërend iets. Er zijn momenten dat ik muziek luister van Arvo Pärt en dan denk ik dat ik het bijna kan aanraken. Nou, zo dichtbij is het. Ja. En ik ben er heilig van overtuigd. En op andere momenten is het zo ver weg of kan het leven. Nou, je vertelde over je vrouw. Mijn broer is een aantal jaren geleden overleden. Och, ja. Hoe dat toen ging, zeg maar. En hoe plat het leven dan ook kan zijn. Of in de ervaring op zo'n moment. Dan kan het heel ver weg zijn. Ja, ja. En dan is het zo rauw. En het is dus ook in het leven van gelovigen. Het is een geloven iets ongrijpbaars. Dat voortdurend ook van gedaante kan veranderen. En dan denk ik, maar als dat zo is, dan zal het bij de atheïst misschien ook wel zo zijn. Dat het ook verandert. En dat daar misschien ook momenten waarin het atheïsme niet zo sterk is. Of ervaringen die zich moeilijk daarmee laten rijmen. En laten we daar dan met elkaar over praten. Ja, ja, ja. Nee, dat is waar. En als ik nog even eraan terugdenk, ik merk ook wel. Kijk, daar begon ik in deze podcast over het moderne leven. Misschien heeft het ook met mijn baan te maken. Of wat dan, klinkt gek als theoloog. Maar het academische leven, het veel eisende ervan, het competitieve ervan, het voortdurend productiegericht zijn. Het voortdurend opgericht om jezelf je intelligentste en slimste te vertonen. Dat is niet de beste voorbereiding, laat ik het zeggen, op nabijheid tot God. Laat ik het zo maar uitdrukken. Met andere woorden, het zal in de ene beroepsgroep meer zijn dan de andere. Maar het moderne leven, dat in ieder geval in het Westen, is ook wel heel erg erop ingericht om elk risico te vermijden dat we misschien wel eens aan God gaan denken. En spiritueel worden. Daar moeten we even hard voor werken, zeg maar. Om daar nog gaatjes voor te vinden. Dat is wel mijn ervaring. Ja. Het is een beetje, ik zeg wel eens. Het is een beetje als je een operatie of een transplantatie hebt gehad. Dan moet je heel even medicijnen slikken om te voorkomen dat het orgaan afgestoten wordt. Ja. En dat is soms een beetje met geloof in een moderne samenleving ook. Je moet wel je medicijnen blijven innemen. Want alles spant samen om het eruit te werken. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik, voor mij is het belangrijk om gewoon zondag naar de kerk te gaan. Bij medemensen te zijn die van wie de meesten niet aan een universiteit werken en met al mijn vragen en zorgen bezig zijn, maar hele andere vragen en zorgen hebben. Ja. En samen prachtige oude liederen te zingen. En naar een preek te luisteren waar die de ene keer wel goed voorbereid is en de andere keer heel onbeholpen. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja. Maar je bent bij elkaar. Kritisch publiek, je wordt even uit je eigen agenda gehaald. Ja. Je wordt even gericht op iets wat groter is dan jezelf. En in contact gebracht met een eeuwenoude traditie. En je mag weer even gewoon mens zijn. Voor God. Mooi, mooie metafoor ook met het, die transplantatie. Die had ik nog nooit gehoord. Dat vrees ik straks mijn eigen leven leiden. Rick, in jouw boek, je spreekt je waardering uit voor atheïsten en atheïstische argumenten, ook nu weer. Dank God voor atheïsme, zei Stefan. Ja. Blijft dat een goede titel voor de aflevering? Ja, maar ik meen het ook wel. Ja. Ik ben niet, er zijn heel veel atheïsten met wie ik niet zo blij ben, maar dat geldt ook voor heel veel gelovigen. Ja. Maar ja, sommigen denk ik van, nou, ik ben blij dat ze er zijn of geleefd hebben. Ja, dat wordt hier onderstreept. Ook natuurlijk, zij zijn wel bezig ook met die vraag die jij ook belangrijk vindt, namelijk bestaat God? Zij beantwoorden hem alleen anders. Maar ik lees jouw boek ook wel een beetje als een soort afrekening met agnosten. Dus de mensen die zeggen, ik weet niet of God bestaat, of je kan het niet weten, dus ja, laat maar zitten, zeg maar. Daar heb jij volgens mij weinig begrip voor. Die halfslachtigen, die labbekakkers, die maar niet kunnen kiezen. Zo lauw. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand leeft en er ook mee bezig is, over nagedacht heeft en zo. En zegt, ja, ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Ja. Dus agnos, maar kan rationeel zijn in allerlei omstandigheden. Wat ik wel in het boek zeg, dus in het soort slothoofd, ik zeg op een gegeven moment van, oké, dus atheïsme heeft, dus ik ben ook al een beetje kritisch op atheïsme in het boek, hè. Zeg, ik zie wel problemen. Is dan agnosme misschien een goede optie? En dan zeg ik van, nou, dat kan. Maar ik zeg, agnosme heeft één groot nadeel. Namelijk hoe de werkelijkheid ook in elkaar zit, dat mis je. Ja. Dus de gelovige, die kan het misschien goed zien en zijn leven daarnaar proberen in te richten. Of misschien heeft een atheïst gelijk en dan moeten we naturalistisch gaan leven. Maar agnosme, die mist de waarheid hoe dan ook. Omdat men niet kiest. Ja. En dat is soms begrijpelijk om niet te kiezen, maar het voelt, ja, het is zo naar om hoe dan ook. De boot te missen. Ja. En het heeft iets heel onhoudbaars om op een soort on the fence te zitten, om het even in het Engels te zeggen, waarbij je weet of dit klopt of dat klopt. Ja. Maar ik wil niet aan allebei. Ja. Nee, je eindigt dat is onbevredigend. Ook min of meer met een gedachte-experiment, kan je het misschien wel noemen, van Blaise Pascal, bekende filosoof, theoloog, wiskunde en natuurkundige. Wat was hij niet eigenlijk? En dan is hij nog niet eens 40 jaar oud geworden. Een bijzonder mens. Zoals wel meer. Zoals Bonhoeffer is ook 39 geworden. Kierkegaard. Chopin is 39 geworden. Ja. Allemaal. Mozart natuurlijk ook. Ja, ja. Allemaal van die hypertalentvolle mensen die alles in die nauwelijks 30 jaar moesten persen. Ja, daar weet ik wel. Hoe ben jij eigenlijk? Voor Pascal, ik ben 37. Dus. Ja, dan heb je nog twee jaar. Rest my case. Ja. Ja, maar ik ga niet nog in die paar jaar nog wisse natuurkundige, theoloog, filosoof worden, denk ik. Podcast maken, dat vind ik al moeilijk genoeg. Pascal, ja. Ja, 17e eeuw leeft hij en zo. En hij kwam met Pascal's Wager, wordt volgens mij in het Engels gezegd. De gok van Pascal. Ja. Dat is memorabel geworden, hè? Dat experiment van hem. Zeker, ja. Dus wat hield dat in? In de passée, dat boek van hem, met allerlei overwegingen, gedachten, ervaringen, heeft hij opgeschreven. Daarin presenteert hij dat. En dan zegt hij, nou ja, kijk. Hij geeft je een soort keuzemogelijkheid. Hij zegt van, nou, God is er of God is er niet. Wat verlies je nou als je bijvoorbeeld zou geloven dat er geen God is? Ja. Nou, zegt hij, niet zoveel, want dan is er geen God, ga je dood en dan is het klaar. Wat win je nou als er wel een God in gelooft? Nou, dan win je eeuwig leven en alles wat erbij hoort. Maar als er nou wel een God is en je gelooft dat niet, dan mis je dus die geweldige, prachtige werkelijkheid van een goede en genadige God. Ja. Dus hij is en dan zegt hij niet van, nou, geloof het dus maar. Dat is niet, want hij erkent ook expliciet, dat wordt vaak gemist. Maar in de passé, dat je er niet zomaar voor kunt kiezen. Exact. Want ik word soms zwakker en even, ik gooi even de switch om van, nou, vandaag ga ik nou gelovig worden. Nee, zo werkt het niet. Dat snapt hij heel goed. Dus hij zegt, maar wat je wel kan doen is van, give it a go, probeer het maar uit. Ja. Dus ga maar eens een keer naar de mis en zeg die gebeden maar eens een keer. Ga leven alsof God bestaat. En the proof of the pudding is in the eating. Dus doe het maar gewoon en kijk maar of het stand houdt. Ja. Leven alsof hij bestaat. Ja. Ja, nou, en dat vind ik een heel wijs advies. Ja, interessant, hè? Ik moet denken... Dat doet het nog heel goed, hoor. Er wordt heel veel over geschreven. Het is heel interessant. Ja. Het onderzoek dat ik laatst las van een Nieuw-Zeelandse onderzoeker. die onderzocht hoe mensen vandaag de dag religieus worden vanuit een niet-gelovige achtergrond. En dan heeft het heel veel mee te maken. Dus niet zozeer vanuit argumentatie, maar vanuit een religieus leven leiden. Ja, ja. Een voorbeeld dat ze neemt is, hoe heet die acteur ook alweer, die de rol heeft gespeeld van die priester in Susako Endo's, of die film die op Susako Endo's boek Stilte. Die jezuïtische priester die naar Japan gaat. En hij moest, hij was geen gelovige man. En hij moest allerlei de spirituele oefeningen doen die de jezuïten deden. Ja. Om zich voor te bereiden. Method acting, zeg maar. Die man is gelovig geworden. Door al die oefeningen te doen. Ja. Dus die heeft geleefd alsof God bestaat de hele tijd. Eerst voor zijn rol en eigenlijk ook wel vanuit een soort persoonlijke fascinatie. En dat hoor je wel vaker. Dus Pascal die was in die zin heel modern. Hij begreep al heel vroeg dat de mensen niet zomaar een rekenmachine zijn. Ja, dat het ons hele lichaam meedoet. Ja, en het geldt natuurlijk voor veel grote dingen in het leven, dat je er alleen achter kan komen door het uit te proberen. Ja. En dan moet je natuurlijk wel, je moet wel je verstand blijven gebruiken. Je moet goed nadenken. Maar een van de dingen die ik in het boek probeer te zeggen is ook, er is soms een soort framework. Ik noem dat distensionism, van distance in het Engels. Hè. Dus dat een soort idee dat je afstand, je moet je distancieren, afstand innemen ten opzichte van de werkelijkheid. En dan ga ik alleen maar alle argumenten voor en tegen op een rijtje zetten. En dan maak ik de balans op. Ja. En daar ga ik me dan aan committeren. Alsof je dan een objectieve oordeel hebt. Alsof je objectieve oordeel. Maar ik zeg maar, een deel van de, ook van de redenen of zo, die vind je dus in de ervaring. Ah, ja, waarom ja, zou. Net ja. Zo, stel voor dat je dat met een relatie doet. Houdt mijn geliefde van mij. Nou, ik ga even. Een medische dossier lichten. Precies, 4 weken niet meer met hem of haar praten. Gewoon op mijn zolderkamertje zitten en argumenten op een rijtje zetten. Ja. Nou, dat werkt niet. Dus, en dat moeten we volgens mij ook hier doen. Dus uitproberen. Ja. Met huid en haar. Ik had met heel veel dingen het leven, als je erover nadenkt. Absoluut. Nou, om politieke oriëntatie gaat, of om kunst, of... Nou ja, je kunt eigenlijk niet zo gek niet voor vriendschappen. Je kunt zo gek niet verzinnen. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van... Ja, maar dan hou je jezelf misschien voor de gek, hè? Ja. Dus die zijn dan bang en dan doe je het maar helemaal niet. Maar mijn devies zou veel meer zijn... Oké, probeer het uit, maar blijf je openstellen voor kritiek. Ja. Dus blijf goed nadenken, praat met andere mensen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Ja. Luister naar deze podcast. En, die miste ik nog even in je boek. Maar, en Pascal komt er misschien nog bij. Ja. Bij de volgende druk. Tot slot. Snelst groeiende levensbeschouwing, atheïsme van de 20e eeuw. Denk jij dat de toekomst dan ook atheïstisch zal zijn? Om het lekker even plat te slaan zo. Ja, nee. Dus dan zeg ik nee, naar alle waarschijnlijkheid niet. En de reden is simpelweg dat de mens een religieus wezen is. Dus een heel vakgebied, het heet de Cognitive Science of Religion. Dat er onderzoek naar doet. En eigenlijk ook bij jonge kinderen bijvoorbeeld. En of die nou atheïstische of religieuze ouders hebben. Je ziet dat de mens van nature een neiging heeft. Om in een God te geloven. In een gemaakte werkelijkheid. In leven na de dood. En dat kun je onderdrukken. Of tegengaan door reflectie of argumentatie. Ja. Maar dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dus verwondering. Grenzend aan verbijstering soms zelfs. Over deze werkelijkheid. En over onszelf. En dus dat is een natuurlijke gerichtheid. Atheïsme is tot nu toe een vrij westers fenomeen, een vrij mannelijk fenomeen, een vrij cognitief fenomeen. Okay. Ik denk wel dat het is een groot fenomeen ook. Hè? Ja. Dus, het gaat om miljoenen mensen. Dus it's here to stay. Ja. En dat, zoals gezegd, ben ik daar blij mee ook. Kan iedereen voordeel uithalen. Maar het zal na alle waarschijnlijkheid niet de meerderheidspositie worden. Nee. Dat zou me erg verbazen. Ja, dankjewel Rick. Voor jouw boeiende betoog. Life Without God. Heet het boek. Is gek hoor, je bent gewoon een Nederlander. Komt er ook nog een Nederlandse versie of zo? Nou, ik heb het boek in het Engels geschreven omdat ik dat debat internationaal een beetje wil beïnvloeden. Dus hoge ambitie. Maar ik denk dat het zich heel, heel goed leent ook voor het Nederlands publiek. Dus ik sta open voor een vertaling en misschien wat wijzigingen op onderdelen. Ja, zeker. Okay. Ja, je hebt ons veel inzichten gegeven. Ja, dankjewel. Hopelijk. Volgende week ook weer inzichten in het café, Stefan. Ja, of theaterzaaltje kan ik het beter noemen eigenlijk. Hè? Ja. Volgende week is theater. Een mooi zaaltje ook. De Oude Gracht in Utrecht. Ja. Zaterdag 1 juli. Op een wat christelijker tijdstip dan we dit meestal doen. Hè? Het was in het verleden vaak 12 maar tot ook 1. Atheïsten kunnen dat tijdstip waarderen, denk ik. Ja, precies. Atheïstisch tijdstip. Ja. 8 tot 9. Een christelijk tijdstip. 9 uur 's avonds. In Utrecht dus. Met generaal buitendienst Mart de Kruif. Die vaak ook op tv is. Absolute expert op het gebied van de oorlog in Oekraïne. Heeft ook het nodige te zeggen over oorlog en religie. Pacifisme en al dat soort zaken. Precies. Wil je erbij zijn als luisteraar? Dat kan. En het is gewoon gratis. Je moet je alleen even aanmelden via ongelofelijkepodcast@eo.nl. Kijk even naar Christijn, want er zijn al best wel wat aanmeldingen voor binnen. Maar er is nog plek. Dus meld je gerust aan. En laat ik even weten of je dan alleen komt. Of met, misschien nog, of je nog mensen wil meenemen. Dan kijken wij of er nog plek is. Ongelofelijkepodcast@eo.nl. Ongelofelijke dus met dubbel O. 1 juli, 8 uur in Utrecht. Dank Rick. Ja, graag gedaan. Voor ja, een boeiende gesprek. Ja, ik vond het ook een mooi gesprek. Ja, dat was leuk. Dank God voor atheïsme. Ja. Zij David Bogert in gesprek met filosoof Rick Peels en ook met theoloog Stefan Paas. Daarmee komt er een einde aan dit uur Ongelofelijke Radio. Zometeen dan hoort u de wereld van BNNVARA. Rosa Wierda zit al voor u klaar. Wij zijn er volgende week weer. Voor nu een mooie nacht. NPO Radio 1. 1 uur zit van der Linden.